har ditt nummer i min röda bok. Jag har ditt nummer kvar. Försökte ringa både natt och dag, men jag får inte något svar. En sorts bön efter varje pipsignal. Du ringer aldrig tillbaks. Det är så mycket jag vill fråga dig. Han aldrig riktigt prata klart. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Där du sitter vid hans högra sida. Jukeboxen står på. Jag åkte ner för ritualen, men du var inte där. Regnet föll så tankspritt och aningslöst över en övergiven värld. Och sommaren kom och du var ingenstans, men sommaren kom ändå. Jag undrar fortfarande var du är. Låt mig kunna förstå. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Där du sitter vid hans högra sida. Jukeboxen står på. Är det 1953 eller 52? Bär du rosa kavaj och byxor med revärer på? Står det ett jackband i ett gathörn där fnasken går förbi? I'm stealing back my good old used to be. Jag läste om dig i tidningen, så många vackra ord. Någon skrev att du är borta nu. Det vägrar jag att tro. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Där du sitter vid hans högra sida. Jukeboxen står på.